Hei du! Hei! Hei du! Hei! Høst, det lenge siden. Ja, det vel, ja. Ja, det mange år siden det. Ja. Hvordan, hvordan står til det? Jo, det, jo, bra. Ja. Fint. Ja, jeg har det også bra. Har du ordentlig også? Ja. Har du... Er du kona, altså gift og greier, ja? Ja. Ja, samme gamle kona? Ja, nei, jeg har fått ny. Har du det? Ja, jeg lurer på om jeg skal bytte ut min, jeg også. Ja, hun var ganske stram. Ja, begynte å bli litt... Har du fått noen flere barn da? Ja, jeg har fått 12 da, vet du. Jeg har ikke... Nei, ikke siden sist. Nei, du hadde 12 siste. Du hadde ganske mange, jeg husker det. Hadde ganske mange, da. Det vanskelig å si stopp når vi først begynner. Ja, det samme med meg og biler. Ja, er det det? Ja. Har du fått ny også? Ja, jeg har 12 nå. Du, men du, en liten ting, du, nå begynner det å bli litt dårlig tid her, sånn, sier jeg. Kan, ja. Kanskje vi skal se og komme litt videre her, sånn blir ferdig med den sketsjen her? Ja, du, det, du, jeg har forresten fått ny jobb. Har du det? Ja. Hva som da? Du, jeg har fått ny jobb som slangemenneske. Å, på sirkus? Nei, på brandstasjon.